الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار بعدد ما تعاقب الليل والنهار. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع خصاله، صلوا علیه و آله. اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض تبریک و تهنیت به مناسبت ایام خجسته و مبارک و میمون هفته وحدت، که به مناسبت میلاد با سعادت مولود مسعود ربیع المولود، امام پیامبران، فخر رسول، حضرت نبی عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و آله و صحبه، که در این ماه صورت گرفته و همه عالمها و عوالم کون و امکان را به نور وجود خودش منور فرموده، با نور وجود مبارک و با نور قرآن عظیم که از بزرگترین معجزه های حضرت علیه السلام است، دنیای جهالت، ظلم، نابرابری و دنیای تاریک از هر نوع تاریکی های عقیدتی تا عملی، اخلاقی، سیاسی تاریک شده بود، منور فرمود. بنده قصد داشتم که گزارشی از تقریبا سفر 5 روزه خودم به تهران و قم به منظور شرکت در کنفرانس 23 کنفرانس بین المللی هفته وحدت و همچنین سفرم به قم و سخنرانی تقریبا 2 ساعته که در دانشگاه ادیان و مذاهب در جمع اساتید دانشگاه و دانشجویان روز 4 شنبه انجام گرفت، خدمت شما عرض کنم. اما در فرودگاه چابهار متوجه شدیم به تشریف آوری مهمانان عزیزی که مجلس نماز جمعه ما را امروز و مسجد جامع ما را با نور قرآن عظیم منور کردند. جای تشکر است از نماینده عزیز مقام معظم رهبری در استان، حاجی آقای آیت الله سلیمانی، که ناخواسته از سوی من و شما سبب فیض رسانی به من و شما شدند. بنده به این قاری ممتاز ایرانی در سطح بین الملل و در سطح کشورهای عربی و کشوری که دم از مهد قرآن بودن میزند، عربستان سعودی رتبه اول را برای خود اختصاص داده، این هم از برکات قرآنه. و همچنین با هیئت همراهی که ایشون دارند و تشریف آوردن خیر مقدم دارم. و مراتب سپاس و تقدیر را خدمت این بزرگواران تقدیم می کنم. این که من شما یک قدری بی‌حال محسوس میشیم علتش اینه که این چنین برنامه ها را کم دیدیم. در مصر که مرکز قاریان جهان اسلام بوده از قدیم و الان هم همینطوره، رسم بر این است که یک بچه ای اگر قرآن تلاوت میکنه جمع حاضر همه فریاد الله، الله اکبر، سبحان الله، مرحبا، حلو، شیرین است. من در محضر استاد محمود خلیل حسری رحمه الله برای امتحان دادن قرائت قرآن حاضر شدم. از قبل درس قرائت خوانده بودم و سند و گواهی نامه قرائت داشتم، میخواستم که ایشون تایید کنند. خدمت عبدالباسط حاضر شدم، اولا گفت که این کار من نیست، کار استاده، شیخ عموم قاریان مصر، کسی که تا قرآن مجیدی که میخواست در مصر به چاپ برسه ایشان تصحیح و تأیید نمیکرد، هیچ چاپخانه حق چاپ قرآن عظیم را نداشت. و زیر اون مدرک من، سند من هم که امضا کرده، اون مقام خودش را اظهار کرده، محمود خلیل الحسری شیخ عموم المقاری بالجمهورية العربية المتحدة بالقاهرة. خلاصه این دو بزرگوار جمع شدن و از من امتحان گرفت شیخ محمود حسری. وقتی که نوبت به قرائت رسید، و من تنها و اون دو بزرگوار در اون مجلس بیشتر نبودیم، من وقتی که قرائت شروع کردم هر جا که توقف می کردم وقف می کردم، شیخ عبدالباسط می گفت الله الله الله، سبحان الله سبحان الله. و کاسیت ها و نواره های بیش از 40 سال قبلش را هنوز من دارم. شما گوش بکنید، هر کجا که رفتن جهان اسلام از این خلق و عادت خوب آگاه شدن، ولی مردم ما بیچاره تازه بودی که به اسلام آشنایی پیدا کردن. شخصیتی وارد مسجد می شود کسی نفس ندارد تکانی بخورد، استقبالی از عالم خود بکند، همه دهن زیف کشیده در مجلس نشستن، قرآن تلاوت می شود انگار که این قرآن که جلوی سنگهای بیابان تلاوت می شود، که خدا می فرماید اگر این قرآن را بر کوهی ما می فرستادیم و درک شعوری که انسان دارد یه مقدار از این درک شعور را اون به اون کوه می دادیم، لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، منظور این عزیزان خودنمایی نیست. من روزنامه ای را هنوز دارم از روزنامه های پاکستانی، زمانی که شیخ محمود خلیل حسری با یک نفر قاری دیگر از مصر در ماه مبارک رمضان آمده بود، زمان ریاست جمهوری ایوب خان بود، تو روزنامه عکس شیخ محمود حسری با آقای رئیس جمهور چاپ شده و مصاحبه صحبتی که سوالاتی که رئیس جمهوری داشته ایشون جواب به جواب پرداخته و فرمودند که من 12 سال تنها درس قرآن خواندم، 12 سال تنها درس تجوید و قرآن خواندم به اندازه مدرک یک دیپلم، و الان در مسجد رأس الحسین علیه السلام در مصر امامت میکنم، امام جماعت هستم، 6 تا پسر و دختر دارم که همهشان قاری خوب و دارای صداهای زیبایی هستند، چه دخترهای من چه پسرهای من. خب چرا در این ماه رمضان شما 2 تا قاری آمده اید؟ اونجا تو روزنامه نوشته بود که شیخ آقای جمال عبدالناصر که ایشان زنده بود همه ساله در ماهای رمضان با هزینه شخصی و پول شخصی خودش 2000 قاری را، 2 نفر به یک کشور، 3 نفر به یک کشور، در تقریبا 2000 قاری را در دنیا بسیج می کند که در ممالک مختلف دنیا قرائت بخوانند تا در مردم شوق قرائت خواندن، قرآن صحیح و با صدای خوب تلاوت کردن و با قواعد تجوید خواندن و عشق نسبت به قرآن در قلوب مسلمانان احیا بشود. و امسال ما 2 نفر را به پاکستان فرستادیم. بعض میگوید که چون در حدیث رسول خدا علیه التحیت و الثناء به روایت خلیفه سوم حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه موجوده در کتب که حضرت فرمودند خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شماها در میان امت من، بهترین شماها آن کسی است که قرآن بخواند و به دیگران قرآن تدریس بکند. به این منظور ما به این کشورهای اسلامی سفر میکنیم که تا این روحیه قرآن خانی و قرآن یاد گرفتن و یاد دادن در میان مردم زنده بشود و با این صداهای زیبا و صوتهای عجیب و ترنمهای دلاویز که قرآن خوانده می شود مردم می دانند در قرآن چه مزه و لذت ایمانی وجود دارد. یک شاعر اردو زبان شعری گفته، من نمی خوانم، یادم هم هست، من معنیش می گویم، می گوید که من و شما مردم مذمت میکنه، من شما از بس که موسیقی گوش کردیم، صداهای نامشروع را گوش دادیم، گوشه های ما شما پر از پنبه شده، کر شده، ایشان تعبیرش کر شدن هست، دلهای ما شما از مزه قرآن محروم مانده، بیایید لحظاتی پای صداهای زیبای قرآن در مجالسی که تلاوت میشه بنشینیم تا دلهای ما هم پس از مردن با آب حیات قرآنی دوباره جان بگیرند، زنده بشوند. این مسجد با این جمعیت مؤمنین ماشاءالله شایسته بود، اما ما شما بلد نیستیم، کم کم یاد میگیریم. قاری محترم هم فکر نکنند که مسلمان ها نسبت به قرآن کم احترام بودند که به عنوان تشویق یا اظهار ذوق خودشان حداقل سیاد الله الله نگفتند. یا وقتی ما نام مبارک پیامبر اینجا میگیریم، ما با بیحالی مطالبه بکنیم تا یک درودی بفرستند. اینجوری عادت داده شدن مردم با روند و سبک بیداری و آگاهی که به سرعت رفتار در دنیا داره پیش میره در مسائل دین و دنیا، ما شما در مسائل دین باید پیشرفت داشته باشیم. از این حالت جمود، از باید قرآن قرآن را تشویق کنیم با تحسین، با سبحان الله، با مرحبا و احسنتا. شیخ عبدالباسط که در کراچی قرآن میخواند، سفیر مصر اونجا نشسته بود، یه جا میگه احسن حلون حلون، سبحان الله، یه سفیره، یک دیپلماته، ولی شیرینی قرآن را درک میکنه، میگه حلون، این خواندن تو چقدر زیباست، چقدر شیرینی داره. اگر امروز تو این جمع بسته های کوچک حلوا تقسیم می شد، صدای جویدن این حلوا از تمام مسجد، از هر گوشه، از دهانه ها شنیده می شد و گوش می رسید. یکی از دوستان در امارات دوران جوانی، پیش خود من نه، یکی از آخوندان شوخی بود، گفت که فلان جوان کارمند نیروی اصطلاح نیروگاه اداره برق دبی، یک شب فقط ایشون من مهمان کرده بود در یک هتل اونجا، جوانی بود به نام سجاد، اگر هست خداوند متعال به عمر ایشون برکت بده، اگر هم رفته از دنیا خدا رحمت کنه. خیلی وقت اون روحانی بلوچ ما که در اونجا بود، گفت یه بار من باش غذا میخوردم، گفت که فلانی حاجی آقای فلانی تو غذا خوردن هم بلد نیستی، که ملایی غذا خوردن بلد نیستی، وقتی که غذا میخوری چرا دهنت صدا میده، دهنت اینقدر باز میشه برای جمیدن و خوردن غذا. این مولوی عبدالرحمن که اون بار آمده بود عجیب غذا میخورد، لبهاش باز نمیشد و دندونهاش هرچی کوشش کردم دیده نمیشد و هیچ صدای جویدن غذا از ایشون نمیشنیدم. او بلد بود چطور غذا بخوره، تو غذا خوردن هم بلد نیستی. ما شما غذا خوردن بلدیم، صدای چی میگی ماشا بلوچیه، بلا فارسیش نمیدنم، پپ پپ چپ چپ چیه، اگر یه تکه حلوا توی دهان بگذاریم همه این مسجد یک سر و صدای عظیمی از جویدن یه تکه حلوا به صدا در می آمد، اما با تلاوت قرآن چون لذت توی قلب ما، عظمت قرآن توی قلب ما نیست، این واقعیت را بپذیرید. متاسفیم از این، با تأسف بخوریم، التجا بکنیم به بارگاه الهی که خداوند لذت قرآن و دین مبین اسلام و لذت محبت با رسول خدا علیه السلام و ارزش‌های اسلام با علمای دین و قرآن عظیم با مراکز تعلیم قرآن و علم دین، خداوند این لذت را نصیب قلوب تک تک من بگرداند. خب من چون شما دیر می آید ما دیر برنامه اجرا می کنیم، اگر بارها دیدید ما طبق وعده سر وقت من آمدم اینجا، اگر حساب می کردن افرادی که تا اینجا و اینجا نشستن یک صف، حد اکثر یک صف نیم، بیشتر نبوده، و ما قراریست با در دیوار مسجد صحبت بگوییم که یا صراحتن توی صندوق انتقادات پیشنهادات بنویسید که ما وعظ نمیخوایم، فقط موقع خطبه بیا چند کلمه 5 دقیقه خطبه عربی رو بخوا و نماز هم که 5 دقیقه طول نمیکشه تمام بشه که تمام راحت بشیم تو خانه ها بخوابیم. به هر حال من مطلب در رابطه با قرآن زیاد دارم. پیغمبر تاکید فرمودن طبق روایتی که زین القرآن به اصواتکم او کما قال، قرآن را با صدای زیبا بخوانید. به هر حال تا من عرض خیر مقدم مجدد و آرزوی توفیق مزید برای عزیزان مخصوصا قاری محترم و همراهانشان بکنم، با توجه به صحبتی که قبلا هم وقتی من بلند شدم داشتند که مراسم و برنامه در جای دیگر هم دارند، عذرخواهی کردند از اینکه تا پایان برنامه نماز جمعه ما نمی توانند با ما باشند. الان هم یادداشت دادند. عزیزان به هر حال ما فعلا خداحافظی میکنیم و فعلا در فرصت ها شاید خدا من توفیق پیدا بکنه که در خدمت این عزیزان باشیم. شما مطمئن تشفیل برید یا الله صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. به هر حال قرآن را بایستی با صداهای زیبا خواند. دیگه از کسی دیگه که ندیدم چی واقعیت هایی که نسبت به خودم هم دیدم با تعریف کنم دیگه. حالا شما به خودنمایی هم تعبیر بکنید اشکال نداره، من از گفتن مطلبی واقعیت داره شاید مسمر ثمری باشه برای مرد دلها ابا ندارم. زمانی من قرآن تلاوت میکردم توی اتاق خودم، حجره خودم، حجره که درش برای همه باز بود که بیان، پشت من به دروازه حجره بودگاه قرآن تلاوت میکردم. در اینجا در کراچی یک بار مرحوم مولوی ابراهیم دامینی رحمت الله علیه مهمان من بود، برای جمع‌آوری کمک برای مدرسه پیشین آمده بود. من در خانه تنها بودم، چابهار زن بچه در اینجا نداشتم، مدرسه و مشغله هم نبود، قرآن میخواندم و کتاب های صلوات و درود بر پیامبر را تلاوت میکردم. ایشون هم رفته بودند بازار، بازار اون زمان چابهار، من مشغول تلاوت قرآن بودم رو به قبله. دروازه دو تا اتاق بود، من تو اتاق دوم قرآن خواندن شروع کردم. محل اسکان مهمانان اتاق اولی بود، اونا در جدا داشت. مشغول تلاوت قرآن بودم. یادم هست که سوره مؤمنون را طبق معمول به صورت حدر به اصطلاح یا حدر قرآ تلاوت می کردم. یک دفعه متوجه شدم که پشت سر من یک ناله بلند شد. برگشتم دیدم که مولوی ابراهیم به زمین افتاده، مثل مرغی که سرش را ببرند داره حرکت میکنه، تکان می کنه. ایمان در قلب باشه صدای بی صدایی و کم صدایی مثل بنده هم به حرکت در میاره دلها را، که الحمدلله من شاکرم از خداوند متعال که مولانا عبدالعزیز زمانی که من آمدم به منطقه بعد از تحصیل به عنوان خوشلحنترین مولوی من در بلوچستان عنوان میکرد، در کراچی و در سرباز مجال نبود که در قرائت نماز من پشت سر مقتدی ها یکی دو نفر توی نماز ناله نزنند و به زمین نگفتند و نگلتند، می غلطیدن از هوش می رفتند تا نماز تمام شد. حالا می مقدار من هم پیر مرد شدم، صدایم کمتر شده و یه مقدار هم قلوب عیب دار هستند، دارای عیب هستند که با تحریک قرآن تحریک نمی شوند. همون افرادی که بلا تشبیه الان یکی با ساز و تنبور بیاد اینجا شروع بکنه بخواندن چهار تا چرند به نام شعر، میبینید که همه تکان میخورن. به به به به، اون یکی میگه 1,000,000 تومان جایزه از طرف من، اون دیگری میگه 500,000 از طرف من. این دلهای مریضه که با صدای و آهنگ شعر و شاعر و تنبور و طبل و این چیزها لذت میبرند. این دلهای کثیف و گندیده و پلیدیه، اینها از خلاصت انسان پلیدترن، این دلها که از صدای شعر و شاعری لذت میبرند. دل پاک اونه که با صدای قرآن لذت میبره. حالا من به همین مقدار چون وقت بیش از حد گذشته اکتفا میکنم و این هم اضافه کنم. ببینید من جد فقط و جد، مولوی های ما در این جمع هر کجا نشستن متوجه باشن، طالبان ما، طلبه ما متوجه باشن، مردم عزیز ما متوجه باشن، خدا خودش تخصیص نداده که من تنها خدای سنی ها هستم، خدای شیعه ها نیستم. ببینید این برادر شیعی، این یکی نیست، در افتتاحیه کنفرانس تهران هم یک قاری ممتاز بین المللی با صدای خیلی زیبا، یا با ذوق بنده خیال میکنم که زیباتر، در افتتاحیه اون اجلاس قرآن تلاوت، یکی دوتا نیستن. در دیدار با رهبری که دیروز صورت گرفت، یک قاری بین المللی دیگه اونجا قرآن تلاوت کرد که اشکها از چشم مسلمان جاری میشد. امروز قاریان مجد و کوشای ما که در جهت قرآن تلاش کردن واقعا سبقت بردن با قاریان، بر قاریان عرب، عربستان و مصر از اونا دست کم نیستن. این استعداد در بچه های من شما هم وجود داره، ولی چون ما شما در خانه ها با صدای موسیقی ها و صداهای حرام اینها را عادت داده ایم، قرآن در این گونه دلها جا نمیگیره. نیاز هست که بعد مسلمانان به سوی قرآن توجه کنند، فرزندان مستعد خود را دارای صداهای خوب، صوتهای خوب را به دارالقرآن ها و مکتبهای قرآن بفرستند که قرآن تلاوت کنند و تجوید بخوانند، قرائت بخوانند. علمای ما برای تربیت این چنین افراد باید کار بکنند، زحمت بکشند. ما تو مدرسه قاری مستخدم و حقوق بگیر داریم، اول سال گفتم که آقا این کار وظیفه تو انجام بده، منمن میکنه. تو این جمع اگر میشنود بفهمه که اگر ادامه داد این منمنش را، شاید این آخرین سالش باشه در مدرسه خدمت بکنه. من میگم که قرائت تدریس کنم، میگه شما شروع کنید، شما تدریس کنید. یعنی چی؟ دروغ گفتید که به ما که از فلان مدرسه پاکستان مدرک قرائت گرفتی آمدی، و ما به هوای همین حرف تو باور کردیم، مدرکت هم نخواستیم تا امروز ببینیم که چی پیش نوشته، به عنوان قاری مدرسه انتخابت کردیم. اتفاقا حدود یک ماه یا کم و بیش به نام یکی یا تعدادی از جوانان چابهاری که معمولا نامه هایی که به ما داده میشه از ترس یا تواضع فروتنی عدم توان اظهار اسم هست، اینجوری می نویسند که ارزش نداره این نامه ها که ما روش ترتیب اثر بدیم، کسی نامه می نویسه مرد مردانه اسم خود، آدرس خودش هم بنویسه، حتی مسائل می نویسند که این مسائل ما را جواب بده، طوری می نویسه گویا من شاگردم، اون استاد مدرسه برای من سوال طرح کرده که من جواب بدم. او دست کی بدم این جواب را؟ آدرست بنویس بنده خدا. آخر البته این پیشنهاد بسیار من خوش کرد، عزیزی ظاهرا خوشخط یه تکه کاغذ بر تکه کاغذ پیشنهاد داده بود که اگر روزهای جمعه قبل از شروع سخنرانان، سخنرانی شما یا سخنران دیگر هر که باشه، یک نفر یا دو نفر سه نفر جوانانی که قرائتشان خوبه تو مسجد جامع یک تلاوتی بکنن، و به حد کفایت ما داریم. دو سه تن از الحمدلله علا نعمائه الشاملت و آلائه الکاملت، سه تا فرزندان من دارای صدای زیبایی هستند. همین محمد عارف مؤذن مسجد در قرائت دست کم نداره، الله در حسن صوت، حافظ محمد معروف که کوچکتر از ایشون هست که قایم اذان میده، و حافظ اهل الله که متاسفانه امروز دوست داشتم اینجا می بود، تعطیلی ها را با جوانان و با رفقا بچه های ما هم به هدر می دهند. کاش که اینا پای اینطور قاری ها باید حاضر باشن و روش قرائت را، نحوه اصلا تکان خوردن و تکان دادن زبان و دهان و لبهاشان را باید نگاه بکنن که اینا در پیچ و خم هاست، زیر و بم های صوت در قرائت تأثیر داره. شیخ عبدالباسط وقتی قرائت میخوان، من یه چیزی که اصلا با شیخ عبدالباسط میگم، با اینکه شیخ منه، مدرک منه امضا کرده، بعد از امضای شیخ خود ایشون جفتشان اون مدرک من که استادان من به من دادن و حالا من اسم برم پیش چند تا قاری قرائت خواندم، شما تعجب میکنید، نه پیش یکی، نه پیش دوتا، نه پیش سنتا. علم پیش هر کس باشه انسان باید رجوع بکنه. این حسن که در این مرد بود، امروز در این حاجی آقایش حامد شاکر بود، در عبدالباسط نبود. انسان عبدالباسط وقتی قرائت میخواند فشار روش می آمد، خیلی با فشار، چهرهش احیانا من که نگاه می کردم خجالت می کشیدم، اینقدر چهرهش تار می شد، فشار بر رویش خودش می آورد و یک لنگ کوچیکی قبلا آماده می کرد اینجا زیر این پارچه گردن خودش می بست که رگهایش که بالا می آید و موقع قرائت خواندن دیده نشه. و در اون صدای زیبایی که واقعا در جهان اسلامیشون اولین فردی بوده که با اون اسم رسم شهرت پیدا کرده، خدا رحمتش کنه، با این انگشتان، اونطور که گاهی صاحبان کلام نیها که نی دارند و نی میزنند، سوراخ نی هست که دست بر نی میزنند تا صدایشان یه ترنم زیبایی پیدا کنه، این با این انگشتان خودش و وارد کردن بر روی نرمه های بیری این حالت را وجود می آورد که ترنمی یک پیچ خمی زیر و بمی در صداش پیدا می شد و دستها را اینجا می گرفت مرتب و اینجوری نزدیک می آورد، اینطوری می گرد، اینطوری می گرد، با این حالت صداش تغییر پیدا می کرد. ولی این مرد بدون تکلف دیدید شما که نه لنگی به گردنش بست، نه دستی به گوشهایش فشار داد، نه انگشتی بر نرمه های بینیش وارد کرد، با چه زیبایی قرآن تلاوت کرد. هر کس خدا فرموده در هر راهی از راه ما تلاش بکنه، ما موفقش بکنیم، چه اسمش سنی باشه، چه اسمش شیعه باشه، چه هندی باشه، چه سندی باشه، چه چابهاری باشه، چه مال عمان و مسقط و زاهدان باشه، من جد فقط وجد، هر کس در هر راهی تلاش کنه ثمر اش را خواهد دید. من جاهد فینا فلن هدینهم سبلنا، هر کس در راه ما تلاش بکنه ما درهای راهای خود را بر رویش باز میکنیم. خدا من میفرماد لذا علمای ما به پیشنهاد اون جوان، من اون نامه را منتقل کردم به مدیر داخلی حوزه، به رئیس ستاد نماز جمعه، گفتم ببینید جوانان این توقع را دارند برای تلاوت قرآن، این برنامه ریزی را بکنید که تا امروز متاسفانه نکردند. و من احساس میکنم که یه حالت بیحالی بیتوجهی هم بر ما ملاها غالب شده، هم بر مردم و هم بر طلبه های ما، طلبه ما از ما میبینه و در راه حرکت میکنه. ما وقتی بیحال باشیم از ما بیحال ده، مردم ما رو میبینه، وقتی ما بیحال باشیم اونها از ما بیحالتر. ولی الان زمان ایجاب میکنه که ما باید در جهت خیر، همچنان که در زیاد کردن پول، در تجارت، در کاسبی، در مسابقه های دنیا اگر یک جایزه کوچکی باشه هم چقدر تلاش میکنیم، در راه دین این تلاش را داشته باشیم. پیغمبر علیه السلام هم این گونه تعبیرها، اگر من این گونه تعبیر میکنم، شبیه با یکی از تعبیرهای رسول خدا علیه السلام، با گلایه های پیغمبر علیه السلام. روزی پیغمبر به یاران خود فرمودند که اونهایی که در نماز جماعت کوتاهی میکنند، پشت سر امام نماز خواندن را، پشت پیغمبر نماز خواندن را کوتاهی میکنند، اگر اینا خبردار بشند، ولو نماز عشاء باشه، تاریک بود اون زمان، حشراتی بود، عقرب بود در مدینه، مار بود، اگر اینا که در نماز جماعت کمتر شرکت میکنند، در خانه ها میخوانند، اگر میدانستند که در جایی یا در همین مسجد یک سم پایه، چی میگن پاکستانی یا پایه میگن، کله پاچه، اون پاچه بوزی که اون دوتا استخوان کوچک آخرش نزدیک دوتا سم گوسفند بالا دیده میشه به اندازه مهره، اگر کسی بفهمه که من اینجا میروم، همین مقدار گوشتی که بر این بر عروق و رگهای این سم وجود داره به من میرسه که بخورم، هر وقتی از شب و روز باشه فورا خود را اونجا میرسم. اما برای نماز جماعتی که اگر تنها بخوانید تا با جماعت مساجد بخوانید، زمین تا زمان فرق میکنه. یک نماز در مسجد جامع برابر با 500 نماز در مسجدهای دیگره. یک نماز در مساجد غیر مسجد جامع برابر 25-27 نماز می شود که انسان تنها بخوانه. خب اینها ترغیب های رسول خدا علیه السلامه. حالا اگر من هم اینجور تعبیر می کنم که ما امروز بشنویم فلان جا یه مسابقه دنیوی هست، یه مالی پولی گیرمان میاد، یا فلان جا نمایشگاهی هست که 2 تومن یک سیین را کمتر به ما می پروشه، همه ایمان سر میکشیم اونجا که 2 تومن استفاده ما هست به جای اینکه از مغازه‌ای بخریم. چرا نسبت به دین اینقدر غافل، اینقدر بیحال، اینقدر پژمرده هستیم؟ چرا نسبت به ولادت رسول خدا علیه السلام ما پیرار سال همزمان با ایام ربیع الاول در دمشق بودیم، تو کوچه ها و پس کوچه های دمشق ما حدود شاید 5-6 یا وقت ما که 11 نفری بود یادم هست می رفتیم، یه چیزی را سوال می کردیم، یه جای دیدنی را مثلا در اون منطقه تلاش می کردیم، یکی از خانه بیرون می آمد می پرسیدیم، اول می گفت که صبر کنیم واسه ما می ایستادیم و تعجب می کردیم، می رفت تو خانه از کسی می پرسی اون آدرس را چه کار داره، بعد از لحظاتی می دیدیم با یک ظرفی یا مشت پر از شکلات جالب و بسیار متنوع عجیبی که اونم هر دانش با نحو بسیار قشنگی، گویی که کادو شده، با کاغذ زیبا بسته‌بندی شده و اینها را به دست ما میداد. گفت این ماه ولادت رسول خدا علیه السلام است. همه بازارهای دمشق چراغانی بود، افتتاحهای مساجد و مراسم بیشتر در این ماه بود. بعد مسلمان امت رسول خدا علیه السلام در قبار نام مبارک پیامبر از درود خواندن چنان غریبی بلند کنه از خودش که بعد مسجد، ستونهای مسجد به لرزه در بیان، صدایی که به سقف و محراب و گنبد مسجد میپیچه باید بیرون از مسجد شنیده بشه. مثل مرده بی حال می نشینیم در برابر ولادت رسول خدا علیه السلام. شما را به خدا قسم میدم یک نفر بلند بشه بگه که من از خودم با ابتکار خودم صرفا به خاطر اینکه این ماه ولادت با سعادت رسول خدا علیه السلام است، من 100 تومن به این نیت به فقیری دادم خیرات کردم، بلند بشه مرد. در این جمع حداقل 5000 نفر که ظرفیت این سالن ما حساب کردیم، این سالن درست کردیم، داخل سالن حداقل 5000 جمعیت میگنجه، حالا که مسجد پرش و 5000 نفر هستیم، یک نفر از 5000 نفر پدردار بلند بشه دروغ نگه راست بگه که من 100 تومن 100 تومن به خاطر این که خدایا چون در این ماه بزرگترین پیام آوران تو، بزرگترین رسول مکرم اسلام، سرور انبیاء علیهم السلام به دنیا آمده، این 100 تومن نظر بارگاه تو به این فقیر میدم، در راه تو خیرات میکنم با این نیت. نمیگم شما خیرات نکردید، این من منکر نیستم، شاید کردید، ولی آیا با این نیت کردید؟ شما اگر کسی کرده بلند بشه، من باز هم جایزش میدم، 10,000 تومن جایزه از یک ملا بس دیگه. من اعلام جایزه هر وقت میکنم، بعضیا جواب خوبم میدن، ولی عیب میکنم، فکر میکنم که 1,000 تومن از مولوی گرفتن. ما افرادی داریم الحمدلله، من اگر به بچهشم 1,000 تومن میدم، میگن که 10 سال هنوز اون 1,000 تومنی شما را ما استفاده نکردیم، گفتیم این برکت خانه ما باشه. الحمدلله ما داریم هم کسانی که به امثال من ملا هم اون 1,000 تومن بدم، اینا افتخار میکنن، برکت پولشان میدانن میگذارن. خب من که دنبال هر نفر دو جمعه اعلام کردیم، جوابهای خوبی دادن دو نفر، ولی نیامدن حتی توی حجره که معرفی کنن، ما بودیم ما جواب دادیم که 1,000 تومن من بیشتر وعده نکرده بودم، الان 10,000 تومن اعلام. یک نفر میگه من 100 تومن به خاطر ولادت با سعادت پیغمبر خیرات کردم در این ماه. دیدید که نیست علم مبارز مرد میدانی پیدا میشه که این جواب مثبت بده، دست بلند کنه؟ نه، انا لله و انا الیه راجعون. واقعا که مصیبت عظمایی، نفهمی، ندانستن جایگاه پیامبر بزرگترین مصیبت برای مسلمان. پیامبری که سراپا نور برای 7 آسمان بود، نور عرش بود، نور فرش بود، نور پیامبران بود، نور جن و انسان و همه خلائق و جمادات و نباتات و کائنات بود، ما برای ولادتش اصلا یه تکانی هم نخوریم. خب چه کار باید کرد؟ وقت تمام شده، دیر هم شد، باز جمعه آینده، حالا که ساعت 2 ساعت 3 میگید برای نماز جمعه آینده، ولی هر وقت شما هم بیایید من به همون موقعیت نماز شروع میکنم. حالا دیر شد هیچی هم نیایید، روی من که منت نمیگذاره، زود بیایید. ساعت 11:30 باید مسجد پر از جمعیت باشه، قرار باشه من صحبت بکنم، مسجد پر باشه. میگفتند که بزرگان جهت شفقت برای یک نفر هم 1 ساعت سخنرانی میکرده، اما من از اون بزرگان نیستم. من کسی هستم که خوشم میاد تو جلسه، من هرچی مولویه، قوی ترین مولویه عالم در جلسه بیشتر باشه، من با حالتر صحبت میکنم. مردم مخلص هرچی بیشتر دور جمع من باشه، با حال و هوای جالبتر صحبت میکنم. کسی نباشه حال دست من به من دست نمیده، بی حالم. اینجا که میام میگم با یک صف کامل نیست، با یک صف صحبت کنم. یعنی دعا کنید خداوند متعال در دلهای ما محبت خودش، محبت پیامبر عظیمش عظیم الشان علیه السلام و جمیع انبیا را، محبت خاندان و اهل بیت اطهار پیامبر اسلام علیه السلام را، محبت یاران با وفای و بزرگوار پیامبر اسلام علیه السلام، محبت اولیای عظام را، اولیای خودش را، محبت ارزش های دین و قرآن و سنت را، محبت صالحین را خداوند در قلوب ما همگان تک تک من خداوند متعال جایگزین بفرماید و در رگها و پیها و در مثل خون جاری و ساری بگرداند و از این خواب غفلت ما را به یک بیداری کامل دینی خداوند متعال ارتقا و ترقی ببخشد و عطا بفرماید و مشکلات همه ایمان را، همه حاضرین را، از برادر و خواهر در مسجد خداوند متعال به طفیل کرمش، به طفیل وجود و نازنین مولود ربیع الاول و به برکت قرآن عظیم خداوند متعال امروز مشکلات همه ما را حل بفرماید، همه بیماران را شفا بدهد، همه اموات را مردگان را مغفرت کند، همه مکروزان را از زیر بار وامشان خداوند آزاد بفرماید، همه مفلس و تنگدستان را خداوند رزق فراخ عطا بکند، امنیت دائم و پایدار را خدا نصیب جامعه ما، ملک ما، شهر ما و همه شهرها و ممالک اسلامی و این مملکت میهن اسلامی قرار بدهد. مسکرات و مخدرات و فحشا و کارهای بد را، ناامنی را، برادرکشی را، خلافکاری را، سرقت و دزدی را، خداوند متعال هر کار فاسد را از جامعه ما پاک، جامعه ما را پاک بفرماید و از جامعه ما همه اینها را بزداید و پاک سازی بفرماید. وحدت امت اسلامی را به توفیل تعلیمات قرآن عظیم و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، به توفیل نبی کریم علیه السلام رافت و رحمت اسلامی را که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین در دلهای همه طوائف و قبائل و هر جنسی از اجناس بشر که ما در این شهر و دیار و در این مملکت و ممالک اسلامی داریم خداوند متعال برقرار بفرماید. ناامنی و سخت دلی، خشونت و بد فطرتی ها را خداوند متعال از جامعه ما بزداید و برطرف بفرماید. بلغ العلا بکماله، کشفت دجا بجماله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آله و اصحابه. بله، من میدانم که این نویسنده میشناسم، اسمم برده، آدم چالاکیه ماشاءالله، از طلبه های ما که به عرض استاد بزرگوار میرسانیم که در مدرسه برنامه محفل انس با قرآن به نام ندای قرآن هر هفته در شبهای دوشنبه برگزار میگردد. اگر دوستان دوست دارند در این شب میتوانند بعد از نماز عشاء شرکت کنند. این هم برنامه خوبیه، خدا توفیق بده. خب جهت اطلاع شما عزیزان هست، ولی ثمره این را ما باید در مسجد ببینم. موقعی که من وارد مسجد میشم ببینم که اینجا اصلا یک جایگاه بلندی جدا گذاشته شده، حداقل سه نفر قاری جوان حافظ قرآن نشسته نوبت به نوبت، اون که تمام میکنه چند آیت را این دومی میخوانه، دومی تمام کرد سومی میخوانه، تا من هم که آمدم لحظاتی مینشینم بعدا تمام کنن تا سخنرانی بنده یا عزیز دیگری از اساتید و همکاران بزرگوار شروع بشود. این ثمره کار شما را هنوز ما در مسجد در بازار ندیدیم. خوبه که شما هنوز در حال تربیت هستید و شروع کردید به تربیت کردن، و از دوستان هم ما هم از طرف شما دعوت میکنیم که علاقمندان میتوانند در این محفل انس با قرآن، به تعبیر نویسنده عزیز ما که ماشاءالله آدم زرنگیه، میخواد از خودش دفاع بکنه، از طلبه های حوزه هست، طلبه های فارغ التحصیل، شما را دعوت کرده در واقع برای شرکت در شبهای دوشنبه در این مجلس تجوید و قرائت و خواندن قرآن توسط طلاب تربیت میشوند اونجا. ماشاءالله خداوند توفیق مزید و بیش از این مرحمت کنه. قرآن انتظار بیشتر از من شما داره. خدا نسبت به کلام خودش، پیامبر عظیم و شان نسبت به اون قرآنی که بر اون نازل شد و بزرگترین معجزه رسول خدا علیه السلام است، بیش از این از من و شما به خصوص جماعت و گروه ملا و روحانی و طلبه و شیخ و آخوند بیشتر انتظار دارند و از همه مسلمانان انتظار بیشتر است. خداوند انشاءالله که این انتظار خودش را و انتظار پیامبر علیه السلام را، این توقع قرآن عظیم را به وسیله من و شما و فرزندان من و شما به نحو احسن برآورده بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میدانید که این بحث استثنایی بود، من گزارش سفر خودم را و قطع نامه پایانی کنفرانس را همچنان که در پارسال هم نقطه های مفید و وحدت آفرینش را برای شما قرائت کردن در کنفرانس پارسال که شرکت کرده بودم در تهران، مطالبی برای امسال هم دارم و بیانیه پایانی این اجلاس چند روزه که دیشب ساعت 9:30 تمام شد الان من به همراه ارده بودم، اما امروز این مسائل و مطالب و حضور این قاری بزرگوار باعث شد که ما این بحث را در هم بپیچیم. بنده هایی از این قطعنامه البیان الاختتامی، یعنی بیانیه پایانی المؤتمر الدولی الثالث والعشرین، کنفرانس 23 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که دیروز دیشب قرائت شد توسط جناب آقای دکتر تبرائیان، بسیار بیانیه مفید و پر از نکات وحدت، از جمله این که امت مسلمان هیچ فرقه حق ندارد به فرقه دیگری و مقدساتش با تعبیرات اهانت آمیز صحبت. اصحاب و اهل بیت پیامبر برای همگان باید محترم باشد. در این قطعنامه به عربی آمده، عربیش دست من، فارسی هم توضیح میکنم اما عربیش به دست من افتاد و اینها را من انشاءالله و گزارش سفر تقریبا 5 روزم را در زنده ماندم در جمعه آینده، موضوع سخن من همین مسافرت و شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی و شرکت در اون مجلس پر افتخار دانشگاه ادیان و مذاهب شهر خون و قیام قوم خواهد بود انشاءالله. یک صلوات غرائی را بخوانید و قطع کنید. اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه و سلم. شما که غذا خورده اید آمدید، چرا اینقدر بیحالید؟ من تو هواپیما شاید یه چیز معمولی خوردم و صبحانه هم نخوردم تا بحال الان نشستم با شما. الحمدلله با صدای غرا با شما صحبت میکنم، نه با صدای مرده که از قبر تازه گویا که سر بلند میکنه. باید صلوات شما دشمن شکر باشه. اللهم صل علی نشد. خبرنگار جمهوری اسلامی، خبرنگار رسمی نشسته اینجا گزارش میکنه چی که اینا کنه و که همه مرده بودن. یک شاعر عربی رب در یه روستایی، کسی به شام نداد، کسی برای خوابیدنش رخت خواب نداد، صبح که بلند شد شعری بست و رفت برای اینا، آبروشان را تا امروز برده. این شعرش هم هنوز هم من بیاد دارم، میگوید که بتنا عزوبن و باطل بق و یلبسونا نسق القراها که الله حی بالوادی. در این روستا ما شب گذراندیم مانند یک جوانی که نه زن داشته باشه نه بچه داشته باشه، کسی به سراغش نرود. این گونه ما تنها شب گذراندیم و یعنی کسی به ما غذا نداد، مثل آدم غریبه که جایی بره هیچ چیزی دستش نباشه، کسی نباشه یه لقمه نان بهش بده. و باطل بق و یلبسونا، از اول شب که خوابیدیم تا صبح اون ملافه ما که ما را میپوشانید این جمعی از پشه ها بود که بر ما افتاده بودند، ما را مثل پارچه تحت پوششون قرار دادند و ما را میخوردند و میغذیدند تا صبح. و خوردنی ما قراح، آب خالص، آب رودخانه بود که میخوردیم. گویی که در اون روستا هیچ زندجانی وجود نداشت که برای ما در حد یک لیوان آب هم پذیرایی بکنه. الان اگر اینطور باشه، صلوات شما بر این منوال باشه که خب من خواهش میکنم از خبر نگار که گزارش بده که مسجد جامع چابهار همه کم نو که در برابر درود بر پیامبر علیه السلام صلوات فرستادن مردگانی بودن. و الا فصلای بلند اللهم صل علی محمد. احسنتم احسنتم. حالا یه آبی به سر صورت ما ریختید، الحمدلله، خدا جزای خیرتون بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.